program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis Anna Zaleśna-Sowera i Krzysztof Zyblewski. Z Igrzysk Olimpijskich do kraju wracają po południu nasi skoczkowie narciarscy, wracają z medalami. Nasi skoczkowie narciarscy to jest absolutny trzon naszej reprezentacji, stanęli na wysokości zadania. Szefową Krajowego Biura Wyborczego Beatę Tokaj zastąpi Magdalena Pietrzak. PKW wybrała ją z trojga kandydatów. Dwóch Polaków oskarżonych na Ukrainie o podpalenie ośrodka mniejszości węgierskiej. Śledczy wyślą za nimi list gończy. Złoto i brąz razy cztery w drużynówce. To ich zasługi. Polscy skoczkowie narciarscy wracają do kraju z Igrzysk Olimpijskich. Przed 14 mają być na stołecznym lotnisku. Minister sportu Witold Bańka podkreśla, że z jednej strony udało się im obronić mistrzostwo na dużej skoczni, z drugiej po raz pierwszy sięgnąć po medal w rywalizacji zespołowej. To jest wielki sukces oczywiście. Nasi skoczkowie narciarscy to jest absolutny trzon naszej reprezentacji. Stanęli na wysokości zadania i też ten sukces i medal Kamila Stocha i medal naszej drużyny pokazuje niesamowitą odporność psychiczną zawodników. Medale skoczków to jak na razie jedyne zdobyte przez Polaków w Pjongczangu. Pokonała dwóch rywali i 3 marca zostanie szefową Krajowego Biura Wyborczego. Magdalena Pietrzak wskazała Państwowa Komisja Wyborcza. Wybór poprzedziła długa dyskusja, podkreślał wczoraj w Trójce przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. To, co nam najbardziej przeszkadzało u trójki kandydatów, no to jeden bliski kontakt z administracją rządową. No jednak uważaliśmy, że najbardziej takim odpowiednim kandydatem byłaby osoba, która w ogóle nie ma żadnych afiliacji takich politycznych. Magdalena Pietrzak to urzędniczka z kancelarii premiera, wcześniej wieloletnia sekretarz powiatu łowickiego, miasta Zduńska Wola i gminy Skierniewice. Oprócz niej kandydowali wiceszef kancelarii prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot i zastępca generalnego inspektora ochrony danych osobowych Mirosław Sanek. PKW zwracała uwagę na znajomość prawa wyborczego i na umiejętność kierowania zespołem. Opieraliśmy się na curriculum vitae, no i na wypowiedziach tutaj. Oczywiście no, można zawsze mieć zastrzeżenia, to jest jakby naturalną rzeczą, że każdy kandydat stara się jak najlepiej wypaść, ale nie odnieśliśmy też wrażenia, żeby tutaj w jakiś sposób kreowano się i żeby to, co mówili kandydaci, żeby odbiegało od rzeczywistości, jeśli chodzi o umiejętności. Magdalena Pietrzak zastąpi Beatę Tokaj. Eksplozja przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Podgorice. Po północy niezidentyfikowana osoba zdetonowała ładunek wybuchowy, najprawdopodobniej granat, po czym wysadziła się w powietrze, informują władze Czarnogóry. Ambasada USA w tym kraju na swojej stronie zaapelowała do obywateli amerykańskich, aby trzymali się z dala od placówki. Dwóch Polaków podejrzanych o podpalenie ośrodka mniejszości węgierskiej na Ukrainie. Informację zamieścił na swojej stronie szef administracji państwowej obwodu zakarpackiego. Do podpalenia doszło na początku lutego w Uszhorodzie. Według szefa zakarpackiej administracji podpalenia biura Towarzystwa Kultury Węgierskiej dokonali mieszkaniec Krakowa Adrian M. i Tomasz Esz z Bydgoszczy. Henadij Moskal powołał się na informacje przekazane mu przez ukraińską policję. Urzędnik poinformował, że Polacy dwukrotnie próbowali podpalić węgierski ośrodek w nocy z 3 na 4 lutego. Używali do tego benzyny. Według Henadija Moskala Adrian M. i Tomasz Esz to członkowie polskiej radykalnej organizacji Fala, która znana jest z tego, że jej aktywiści walczyli po stronie prorosyjskich separatystów w Donbasie. Szef zakarpackiej administracji obwodowej zapowiedział, że za podejrzanymi o podpalenie Polakami wysłany będzie międzynarodowy list gończy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Znacząca liczba krajów opowiada się za powiązaniem wypłaty europejskich funduszy z praworządnością. Poinformował o tym wysoki rangą unijny urzędnik zaangażowany w przygotowanie nieformalnego szczytu. Odbędzie się on jutro w Brukseli. Przed szczytem zorganizowano spotkanie tzw. szerpów, czyli przedstawicieli państw członkowskich, w większości w randze ministrów do spraw europejskich. Na tym spotkaniu część z nich opowiedziała się za tym, by praworządność była warunkiem przyznania, a później wypłaty funduszy z europejskiego budżetu. Kilku szerpów wypowiedziało się przeciwko. Ta informacja teraz nie jest zaskoczeniem. Już wcześniej unijni urzędnicy i dyplomaci mówili Polskiemu Radiu, że fakt, że Komisja Europejska w opublikowanym niedawno dokumencie powiązała kwestię praworządności z funduszami oznacza, że była już po konsultacjach ze stolicami i miała zielone światło większości z nich. Na takie powiązanie nie zgadza się Polska. Przedstawiciele rządu podkreślają, że byłoby to wątpliwe prawnie i trudne do wdrożenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rowery, laptopy, telefony komórkowe, ale też ubrania. W sądowych depozytach czekają na właściciele i tysiące rzeczy. To przedmioty, które były dowodami w sprawach. W archiwum Tarnowskiego Sądu Okręgowego oraz Rejonowego jest 350 takich przedmiotów, wyjaśnia pracownik archiwum Robert Włodarz. To są rowery z kradzieży, które są w depozycie. No, zachodzi obawa, komu to wrócić, więc dlatego

dobry, kłaniamy się, audycja poranna, puk, puk, 13 minut po 6. Witamy serdecznie, poranna zmiana. Wczoraj mieliśmy o tej porze przyjemność całkiem spokojnie wypić sobie trzecią kawę, no i dziś też utwór z bardzo, ale to bardzo mocnym przesłaniem. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Zrozumiesz swój błąd, ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Że głos wciąż słyszałem. Czego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Po tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Dopytuję, czy jakaś kłótnia z żoną była. Nie, wszystko w porządku, no ale utwór ładny, muszą państwo przyznać. No poranku rzeczywiście dość mocne przesłanie. Nie wiesz nigdy kobiecie i budka suflera. Tu jeszcze słuchacz podpowiada, że może jakąś piosenkę z żyrafą, bo wczoraj i przedwczoraj rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem. No musielibyśmy tak solidnie poszukać takiej piosenki. Zapraszamy do trójki. Ale nie mówię, nie, może się znajdzie. 17,5 minuty po 6, teraz w skrócie, co nas czeka. E-recepty, to państwo wiedzą, że będą obowiązkowe e-recepty. No taka nowość. Niektórzy, zwłaszcza ludzie czynni zawodowo, bardzo sobie chwalą takie rozwiązanie. Słyszała pani, że ma być elektroniczna recepta? Zobaczę. Pewnie, że spróbuję, a co to szkodzi? Kliknąć parę razy i już. No zdecydowanie tak. Zajmiemy się tym i to jeszcze przed 6.30 za kilka minut. Jeden wątek szczególnie nas zainteresował. Polecamy państwu. A poza tym oczywiście studia olimpijskie około 7.40. W tej chwili trwa slalom i to panowie zjeżdżają. Zjeżdżają i próbują zjeżdżać, bo z tego co widzę, więcej osób nie ukończyło niż ukończyło ten slalom. Ale o wszystkim opowiedzą... Oj, następny. Ale się wybronił. Ale o tym opowiedzą oczywiście specjaliści. Poza tym będzie tata i tata będzie się zastanawiał, jak mądrze korzystać z urządzeń cyfrowych. Żyjemy w trójkącie cyfrowym, a jego wierzchołki wyznaczają trzy ważne pojęcia. Internet, mobilność i aplikacje. Powinniśmy na to nakładać nasz rodzicielski trójkąt, relacja, rama i rytuał. O tym właśnie, 7.20, projekt tata. Przed 7.00 urywki z kalendarza, pan Krzysztof Szubzdeliś. Pleśń wysłano w osobnej misji, zakończonej osobnym sukcesem. Tak jest, polecamy. No, pleśni troszkę będzie. No i był brawurowy tekst Nie wiesz nigdy kobiecie, to teraz jeszcze przed nami piosenka z tekstem Kobiety nam wybaczą. Rany jak mi dobrze, rany jak miło. I bawi mnie co robię i to, kim jestem i kim byłem. I dobrze by się stało, gdyby i tobie się udało. O Jezu jak dobrze, o Jezu jak się cieszę. I robię to co lubię i robić to mi chce się. I nie wkurza mnie kolego, by się też was cieszyć z czego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie mnie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie mnie życzył tego samego. Późno już i wiem, słowa nic nie znaczą. I wierząc w cud, patrzymy w noc, kobiety nam wybaczą. I rozkołyszą znowu w nas męską muzykę. Znów powiązałka wróg, znów wylęgałka. I ja sobie to tu żyję, ty żyjesz sobie to tam, który z nas naprawdę, prawdę zna. Pojęcia ja nie mam. I nie pomyśl ten tego kolego, że gadam tak przez grzeczność, ale dziękuję ci za twoją w moim życiu obecność. Metrów nad chodnikiem idzie pan. Dziwolą wielki, co te dźwięki z ręki daje wam. A język jak chorągiew powiewa tu i tam. Gruby jak ta Lola, co chciała zmieniać świat. Jakby ciągły ty czy ty, jak jakiś ty czy ty. Na placu zabaw skoki w górę jak 20 bit. A bawi to ogromnie to co robi, to co gra. Mikrofon w ręku, drugi na stara. Zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. Kobiety nam wybaczą. To męskie granie. Druga odsłona. 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Od lipca zaczną obowiązywać elektroniczne zwolnienia lekarskie. O tym już państwa informowaliśmy, pamiętamy wszyscy, ale to nie koniec nowości informatycznych w ochronie zdrowia. Niebawem czeka nas także e Recepta. Już w kwietniu ruszy program pilotażowy, który ma przetestować w praktyce przepisywanie leków bez użycia papieru. Nowością będzie też możliwość zamówienia recepty bez wychodzenia z domu, na przykład dla osób przewlekle chorych. Już teraz lekarze wypisują takie recepty bez badania, ale trzeba się stawić w przychodni. Cudowne, że coś takiego wprowadzono. To chyba od 2 lat dopiero jest u nas. Nie muszę śledzić, czy już mi się kończą leki, czy nie. Przychodzę tutaj i od razu są wypisane. Czyli nie trzeba się umawiać na wizytę, nie, czekać, nie trzeba, na nie, badania? Nie, absolutnie. Tu jest codziennie od godziny 9 do 12 jeden z lekarzy i on wyłącznie wypisuje recepty. Nie trzeba będzie przychodzić osobiście do lekarzy, jeżeli wejdą w życie e-recepty, w momencie, kiedy jesteśmy przewlekle chorzy i sukcesywnie co jakiś czas potrzebujemy receptę. W tej chwili możemy ją otrzymać, ale musimy zjawić się u lekarza. Czy będzie taka możliwość? Tak, to jest jedna z propozycji, którą przyjął rząd. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. I ona przewiduje, że będzie możliwe wystawienie recepty elektronicznej podczas konsultacji telemedycznej, czyli konsultacji przeprowadzonej na odległość. Czyli rozmowa telefoniczna wystarczy? Nie chcę mówić o konkretnych rozwiązaniach technicznych. Telemedyczna to znaczy, może być to wprzęgnięte w telemedycynę. Są różne platformy telemedyczne. Podstawowym warunkiem ich funkcjonowania jest zachowanie pełnego bezpieczeństwa lekarza i pacjenta. I wymaga to absolutnej pewności obydwu stron co do tego, kto jest po drugiej stronie. Co mówią przepisy? Bo pacjenci mówią, że są tacy lekarze rodzinni, którzy jak tylko potrzeba wypisują recepty i to nawet z przyszłą datą. Ale są też tacy lekarze, którzy jednak wysyłają do specjalisty, obawiając się, że może coś się zmieniło w tym czasie, chcą mieć taką podkładkę. Od kilku lat wprowadzono przepisy, że można wydać leki, zwłaszcza przez lekarzy rodzinny, bez konieczności badania pacjenta. Doktor Jerzy Gryglewicz, ekspert w ochronie zdrowia uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ale w takim przypadku, gdy mamy do czynienia z pacjentem, który choruje na chorobę przewlekłą i lekarz ma pewność, że stan zdrowia pacjenta nie uległ zmianie. Pytam dlaczego, bo przed nami e-recepta i obietnice, że nie będzie zawsze konieczny ten kontakt pacjent-lekarz przy wypisywaniu e-recepty. Jeśli ten lekarz prowadzi tą terapię od wielu lat, to jestem przekonany, że ten model zafunkcjonuje. Plany związane z e-receptą, czyli że pacjent nie przychodzi, tylko telemedycznie pani z nim się konsultuje i wystawia mu taką receptę. Czy widzi to pani już oczami wyobraźni? Pacjent może zamówić receptę, tak jak ja to rozumiem. Kierownik przychodni Dragmed w Warszawie, dr Hanna Białecka-Banaś. Pisze maila do nas, zgłasza zapotrzebowanie na takie i na takie leki i my wysyłamy mu elektronicznie receptę do apteki. Ma to swoje plusy, ma swoje minusy. Myślę, że w mentalności wielu osób leży to, że oni tutaj przychodzą co miesiąc. Pomogłaby pani wypisać taką receptę z datą za miesiąc do realizacji. Tak, ja mogę wystawić takie recepty nawet na pół roku. Niektórzy, zwłaszcza ludzie czynni zawodowo, bardzo sobie chwalą takie rozwiązanie. Słyszała pani, że ma być elektroniczna recepta? Zobaczę. Pewnie, że spróbuję. A co to szkodzi? Kliknąć parę razy i już. O, na pewno w wielu wypadkach bardzo nam to ułatwi. Recepty zaczną obowiązywać od przyszłego roku, ale tylko tam, gdzie lekarze i apteki będą do tego przygotowane. A już w 2020 roku wszystkie recepty będą elektroniczne, o czym informowała także nasza reporterka Ewa Dudzińska, a ona się na tym zna. 227 3, przypominam, to nasz numer telefonu w każdej sprawie, na przykład takiej. Dzień dobry, spodziewałem się nagrać na jakąś sekretarkę, ale miło, że nie śpicie. Mam takie pytanie dla pytań z kosmosu, ponieważ zabiła mi klina moja córka przy zabawie i chciałem się dowiedzieć, czy rekin, nie wiem, chociażby największy, byłby w stanie zjeść 5 słoni. No to jest pytanie, ale dziś to my z doktorem będziemy robili wodę. You think the world will melt if you whistle? There's a certain spring in your stride. You face the future like a heat-seeking missile. You got yourself a smile a mile wide. Lightning strikes, you don't look for shelter. You're floating through gravity defy. It's hell for leather on a helter-skelter. just steal your nerves for a bright white knuckle play. Charging your tanks with slingshots and knives. My troops, they retreat, they run for their lives. I'm facing defeat, but somehow love survives. Tu nie ma wątpliwości, była piosenka o miłości. Ole, mi się zrymowało, jak ładnie. A teraz Mario ma dla Państwa zaproszenie. Autopromocja. W tym roku Bielska Zadymka Jazzowa ponownie gości i w Bielsku Białej, i w Katowicach. Zaczęła się w niedzielę i potrwa aż do niedzieli. W tym czasie wystąpią między innymi Avishai Cohen, Kurt Elling, Jean-Luc Ponty i Monty Alexander. Zapraszam na specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie o północy z piątku na sobotę. Wasz trójkowy wysłannik Mariusz Owczarek. Na audycję zaprasza Grupa Lotos. Główny sponsor Lotos Jazz Festival. Bielska Zadymka Jazzowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 990. Asus Intel Core i3. Grafika Nvidia 2 giga za jedyne 1999. Dell Intel Core i7. Dysk SSD. Grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna 6.30. Krzysztof Zyblewski. Kolejne śmiertelne ofiary grypy, jak potwierdza sanepid, z powodu wirusa 3 osoby zmarły w Małopolsce. Pacjenci przebywali w krakowskich szpitalach, to młody bezdomny mężczyzna i dwie starsze osoby. Jak podaje Państwowy Zakład Higieny, od początku roku zmarło 7 osób. W sumie na grypę zachorowało 272 tysiące osób. Najwięcej przypadków stwierdzono w województwach mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim. Z medalami wracają do kraju nasi skoczkowie narciarscy. Na zimowych igrzyskach Kamil Stoch zdobył złoto, a cała drużyna brąz. Dorobek skoczków to jedyne medalowe osiągnięcia naszej reprezentacji walczącej w Pjongczangu. Minister Witold Bańka zauważa, że biało-czerwoni odnotowują słabsze występy niż w poprzednich igrzyskach. 2-3 medale, które przywieziemy, to będzie bardzo dobry rezultat. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Sochi i Vancouver, te 6 medali, to były trochę ponad stan, jakby zaciemniający obraz rzeczywistości. To, że nie pojawiły się nowe gwiazdy, to jest też efekt takich, można być, wieloletnich zapóźnień szkoleniowych. No nie da się w przeciągu 2, 3, nawet 4 lat wychować od podstaw olimpijczyka. Skoczkowie mają wylądować na stołecznym lotnisku Chopina przed 14. Rosja wzmocniła swoje siły lotnicze stacjonujące w Syrii. Do bazy w prowincji Latakia przyleciały 4 myśliwce, samolot wczesnego ostrzegania i maszyna Tu-154M, która pełni rolę centrum logistycznego. Rosyjskie media przypominają, że w grudniu prezydent Putin zapowiedział koniec operacji syryjskiej i wydał rozkaz wycofania sił zbrojnych. Portal Lenta.ru podał, że od dłuższego czasu rosyjskie samoloty bojowe Su-34 i Su-24M są widywane we wschodniej Gucie. To w tym rejonie syryjskie siły rządowe walczą z oddziałami ugrupowań antyasadowskich. Zdaniem Lenty.ru rosyjskie lotnictwo wspiera ataki wojsk Bashara al-Asada, bombardując pozycje rebeliantów. Światowe media i biuro przedstawiciela ONZ do spraw Syrii alarmują, że w ostrzale wschodniej Łuty masakrowana jest ludność cywilna. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, mające swoją siedzibę w Londynie, podało, że od niedzieli w tym rejonie zginęło co najmniej 200 cywilów, w tym dzieci, a co najmniej 700 osób potrzebuje pomocy medycznej. Informacje te odrzuca Kreml. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oświadczył, że rosyjska armia nie ma nic wspólnego ze śmiercią cywilów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy.

Z tego, co zrozumiałem, to ta pierwsza wersja, czyli ogólny serwer i każdy aptekarz będzie mógł sobie zajrzeć i rzeczywiście pobrać. Mało tego, moglibyśmy i będziemy mogli tak zrobić, że wykupimy jeden lek w jednej aptece, a drugi lek w drugiej aptece z tej samej recepty. W tej chwili, jak Państwo wiedzą, to trochę bardziej skomplikowane. Ojojoj, za 19.07 już. Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry. A ponieważ o e-receptach mówimy od samego ranka, więc ten artykuł z dziennika pominę, bo tu też na pierwszej stronie SMS zamiast tradycyjnej recepty, a przejdę do tego, że Polska jest gotowa więcej wpłacać do unijnej kasy, pod warunkiem jednak, że nie zmniejszy się nasz udział w polityce spójności i wspólnej polityce rolnej. Takie będzie stanowisko naszego rządu w unijnych negocjacjach budżetowych. Damy więcej, bo nie chcemy dostać mniej. Czytamy w dzienniku. Tu też ciekawe zestawienie, jeśli chodzi o branżę, zwłaszcza chyba budowlaną, jak widzę, szefowie firm szukają chętnych na drugim końcu świata. Polskich firm, dodam, w ubiegłym roku uzyskały zezwolenia wojewodów na pracę firmy. Dla ponad 24 tysięcy pracowników z Nepalu, Indii, Bangladeszu, Chin czy Filipin. Ukraińcy nie wystarczą, trzeba sięgać po Azjatów, pisze dziennik. Ten sam dziennik pisze również o tym, że Sanepid zajmie się arsenem. Sprawa już jest głośna, podwyższone stężenie tego pierwiastka na Dolnym Śląsku. No i teraz Sanepid ma badać, czy pierwiastek nie przeniknął do żywności na przykład. Arsen, rtęć teraz nas zajmie, bo jak donosi Rzeczpospolita na stronach naukowych, okazuje się, że ta właśnie zasnęła sobie w wiecznej zmarzlinie, która z kolei na skutek globalnego ocieplenia powoli się roztapia. No i ta wieczna zmarzlina na półkuli północnej zawiera o wiele więcej rtęci niż dotychczas sądzono, co może być groźne dla naszego zdrowia. Znika, a właściwie zniknęli z wiejskiej lobbyści. Właściwie to ich wywiało. I tu też jakiś element pogodowy. Z Sejmu niemal zniknęły osoby reprezentujące grupę interesu. Lobbing wciąż się odbywa, tyle że nieoficjalne. Nieoficjalnie. No i teraz nie wiadomo co gorsze. Pisze o tym również Rzeczpospolita. Na pierwszej stronie zaś ten sam dziennik prezentuje bardzo ciekawe zestawienie o sponsoringu w sporcie. 5 branż, które wydają najwięcej na sponsorowanie sportu, to branża energetyczna, branża paliwowa, no i potem jest przepaść, dopiero potem branża chemiczna. A wśród tych pierwszych trzech, no wymieniono oczywiście Enea, Energa, PGE, Tauron, potem Orlen, grupa Lotos, no i czy grupa Azoty. Czwórka to zakłady wzajemnej gry losowa, a piątka to finansowa sprawa, czyli finansowa branża i tak wygląda, jeśli chodzi o branżę, jeśli chodzi o dyscypliny, bo to też jest bardzo ciekawe. Króluje oczywiście piłka nożna. 5 dyscyplin, które mają największe przychody ze sponsoringu. Tutaj w milionach 268 milionów, siatkówka 178, sporty motorowe 98 milionów. Dalej jest piłka ręczna 77 i koszykówka 71. Bardzo ciekawe to zestawienie, szachy bez sponsoringu. Na szczęście nie są takim drogim sportem. No i właśnie, ktoś powie mało widowiskowym, ale jakże fascynującym. Chyba bardziej dla gracza mimo wszystko, więc grajmy, nie oglądajmy się na innych, także sponsorów. Cudu na lodzie nie będzie. Strony olimpijskie dziś sporo o hokeju, o lodowiskach. Tęsknota za hokejem, bo to pierwsze to z Rzeczpospolitej, ale w Wyborczej też właśnie. Od 26 lat polscy hokeiści nie dotknęli łyżwą olimpijskiego lodu. Za 4 lata na pewno nie, może za 8, tak mówi Wojtek Wolski, urodzony w Zabrzu, reprezentant Kanady, który wczoraj awansował do półfinału turnieju w Pjongczangu. Ale na stronach sportowych także ciekawe inne teksty. Choćby o tym, że kobiety muszą toczyć straszną batalię o to, żeby ich dyscypliny trafiły na igrzyska. No, o skokach narciarskich to wiemy. Długo walczyły, żeby wystąpić. No, ale dlaczego na przykład w czwórkach bobslejowych nie mogą jeździć? Dlaczego nie ścigają się w tylu dyscyplinach, ilu ścigają się mężczyźni? Paragraf 22 na lodzie. Dziś taki tekst w Gazecie Wyborczej państwo znajdą. Na stronach zagranicznych katastrofa, właściwie można już tak powiedzieć, humanitarna w Syrii. To, co dzieje się, trudno w ogóle opisać słowami. Kaźnicy cywilów w Syrii. Gazeta Wyborcza dołącza zdjęcia, ale nie tylko ten dziennik. Dziś przed chwilą słyszeli państwo relacje na ten temat. Strasznie to wszystko wygląda. Reżim Al-Assada bombarduje cywilów w mieście Guta pod Damaszkiem, które to miasto jest twierdzą rebeliantów. Tracą i jak najbardziej cierpią na tym wszystkim cywile. Straszne to. Alarm MSZ w sprawie reputacji kraju. Wyborcza na pierwszej stronie pisze: Polska na dnie. Znamy raport MSZ, z którego wynika, że opinia światowych mediów o Polsce jeszcze nigdy nie była tak zła jak obecnie. Dokument, do którego dotarła Wyborcza, parafował wiceminister resortu Jan Dziedziczak. Z rozdzielnika wynika, że przesłano go również do kancelarii premiera. Co zrobi premier? Zobaczymy. No i o tym także w Gazecie Polskiej codziennie. Czas na zrozumienie i deeskalację. Czytamy to oczywiście o konkretny spór Polska-Izrael. Środowiska żydowskie krytykują antypolski film, który pojawił się w sieci, ale zdaje się, że został już usunięty z niej, w którym to filmie pada określenie Polski Holokaust i to jest, nie chcę powiedzieć, że to jest odpowiedź Izraela, bo przecież trudno to teraz tak nazwać, ale rzeczywiście był to jakiś efekt całej tej dyskusji, chyba efekt, którego bardzo nie chcieliśmy zobaczyć. Na pierwszej stronie kto majstrował przez skrzydle TU 154, Gazeta Polska snuje dalsze rozważania na temat tego, o czym już wczoraj w wydaniu tygodniowym było. O dyktacie nie do przyjęcia, czyli o tym, że Kijów próbuje zrzucić na Polskę odpowiedzialność za wstrzymanie prac przy ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie. Pisze nasz dziennik na pierwszej stronie. Z Ukrainą też te relacje ostatnio nie najlepsze.

Przed Gagarinem wysłano w kosmos tyle psów, że sam Gagarin nie był pewien, czy jest pierwszym człowiekiem w kosmosie, czy raczej ostatnim psem. Okazuje się jednak, że zwierzęta podbijają sobie kosmos niezależnie od ludzi. Wietrzyk i Węgielek udali się w misję długo po Gagarinie. Po powrocie czuły się ponoć świetnie, jeśli nie liczyć odleżyn i wzmożonego pragnienia. Ale takich bolączek można się dorobić po tygodniowym pobycie w rejonowym szpitalu. Starzy bywalcy rejonowych szpitali pewnie powiedzą, że warunki są tam o niebo ekstremalniejsze niż w kosmosie. Nie wiedziałem, że podczas gdy my, zwykli śmiertelnicy, ciągle marzymy o locie w kosmos, różne drobne zwierzęta nieustannie tam latają. Na przykład w latach 70. kosmos zwiedzało kilka szczuroskoczników, a nawet żaba rycząca. W latach 90. pierwsze ryby złożyły w kosmosie ikrę, potem pierwszy pająk zapludł tam kosmiczną sieć, wreszcie na podbój kosmosu wysłano kolbę kukurydzy, marchew, a nawet pleśń. I nie chodzi o pleśń na marchwi. Marchew wróciła na Ziemię bez szwanku i bez pleśni. Pleśń wysłano w osobnej misji, zakończonej osobnym sukcesem. To akurat, że pleśń przeżyła kosmos, nie jest dla mnie zaskoczeniem. Pleśń potrafi przetrwać nawet zmasowany atak środków przeciwpleśniowych. Muszki owocówki też są nie do zdarcia. Ale ciekawe, czy ja przetrwałbym kosmiczne warunki. No, przetrwałem już miesiąc w szpitalu rejonowym, dwudniową podróż z PKP i tradycyjne tygodniowe góralskie wesele. Czyli jakieś zadatki mam. No, jakiś tam trening był, można tak powiedzieć. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy. 227 trójek. Jak sobie jadę do pracy, wie pan, i myślałem, że dzisiaj obchodzi urodziny Fryderyk Chopin. Czy z tej okazji jakiś utwór rockowy z nutą chopinowską można było puścić na antenie? Dzisiaj to są moje urodziny, więc by się panie składało. O, właśnie, poza tym jeszcze pani Ania z Tarnowa Podgórnego ma urodziny i pan Artur Orzech. Wszystkiego dobrego. No, ale za tydzień też będą urodziny Chopina, ale zagramy.